राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत यात्रे पंत अनुसार 21 मई 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बरावरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। शरण सुखो परमात्मा की प्राप्ति कोई कोई सरलता से चाहता है तो उसको बड़ी कठिनता से होती है। अरे कठिन से कठिन मैं कर लूंगा तो सुगमता से प्राप्त हो जाती है। ये कायदा है। सरलता से चाहता है उसको सरलता से नहीं वो कठिनता से होगा। एक कठिन से कठिन मैं चाहता हूं तो जल्दी हो जाएगा। और उपाय क्या है? उपाय तो उसके बिना रहा ना जाए। नारायण हरि लगन में यह पांचों नसुहात विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत बहुपात ये सुहाती नहीं, नींद आती नहीं, भूख लगती नहीं, कोई बात सुहाती नहीं, बेचैनी रहती है, दिल नहीं, भूख, रण नहीं, निद्रा और छिल छिल व्याकुल होते ही बार बार व्याकुलता हो गई, रहा न जाए, उसके चिंतन छूटे नहीं, रात दिन उसी नींद नहीं आती, ऐसी दशा होती तो जल्दी मर जाते। जितने हमारे अधिक गर्ज हो गई उतने भगवान जल्दी मिलेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथे उपजाम्य हम। भगवान के बिना हमारा काम चलता ही नहीं, मर जाएंगे, क्या करूं मैं, नहीं रह सकता, तो भगवान फिर हमारा भी नहीं रह सकते। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथे उपजाम्य हम। और हमारे को बड़ा आराम मिलता है भगवान के बिना, तो आपके बिना भगवान को भी आराम है। ये बात सर, आप व्याकुल हो जाए, बहुत व्याकुल हो जाएगी। ये पुण्य और पवित्र और ऐसा पात्र और ये दूसरों के लिए, भगवान के लिए ऐसा नहीं है। भगवान के लिए तो पात्रता वो ही है। जैसे बच्चा रोने लग जाए तो फिर माँ से उत्साह नहीं जाता, ऐसे व्याकुल हो जाए तो वो दुख भगवान से नहीं सहा जाता। संसार का दुख कितना ही हो, कितना ही रो, भगवान परवाह नहीं होती, पर भगवान के लिए व्याकुल होता है तो वो व्याकुल तो भगवान से सही नहीं जाती। ये बात खास बात है। और इतना सस्ता सौदा है, कहां भगवान है कहां हम, इतनी उसकी बात है, विचित्र बात है। हमारा चैन नहीं पड़ता, बेचैनी पैदा हो जाए, व्याकुल हो जाए, रह नहीं सकते, तो भगवान रह नहीं सकते। हम तो भगवान के पास नहीं पहुंच सकते, पर भगवान तो हमारे पास पहुंच ही सकते हैं। ऐसी व्याकुलता हो जाए, ना दिन में भूख लगे, ना रात में नींद आवे, ना कभी बात सुहावे, जीने में भारी लग जाए, क्या करूं मैं, कैसे करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कौन बतावे, भगवान की बात कोई बतावे, ऐसी सच्ची भीतर की लगन होती है। तो साचे राचे राम, सच्चाई से भगवान मिलते हैं, एकदम व्याकुलता भीतर भीतर। और जब तक हमारा काम चलता है तो भगवान ही ठीक है। ये बात खास। ये दान और पुण्य और भजन द्वार ये सब करना है, सब ठीक है, सबसे ही फायदा होता है, अंतर शुद्ध होता है, निर्मल होता है, सब बढ़िया बात है, परंतु भगवान के मिलने के लिए तो वो केवल व्याकुलता। दुख है नहीं भगवान से नहीं सहा जाता। भगवान के लिए दुख होता है वो दुख भगवान से नहीं सहा जाता। ऐसे दुख कितना ही हो, जिस दुख में मर जाओ भले आप, वो दुख भगवान का असर ही नहीं होता। मरते ही रहते हैं सब, मरते जन्मते रहते हैं, वो दुख नहीं होता। पर भगवान के लिए व्याकुल होता है वो, भगवान से वो दुख सही नहीं देता, सह नहीं सकते भगवान। दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष, जन चाले एक पावंडो तो सारी चाले सौ कोश। दरिया दूषण दास में कमी है, नहीं राम में दोष, जन चाले एक पावंडो तो सारी चाले सौ कोश। बहुत जल्दी आ जाए, केवल व्याकुलता, उसके बिना रहा ना जाए, ऐसी भी तो व्याकुलता लग जाए। कितने जन्म का पाप हो, कैसे ही क्यों न हो, अनन्य चेता सत्यम यो मान स्मृति नित्य सह तस्या हम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगी न। ये सुलभ पद एक बार आया है भगवान के तो उसके लिए मैं सुलभ हूं। अनन्य चेता सततम यो मान स्मृति नित्य सह, तीन बात बताई। अनन्य चेता का मतलब अपने कोई इष्ट नहीं है, धन संपत्ति वैभव कुटुंब स्त्री पुत्र माग भाग भाई, कोई ऐसा नहीं कि जिसमें हमारा मन लग जाए, हमारे को शांति मिल जाए, सुख मिल जाए। अन्य चेता एक भगवान ही बस। शरीर बना रहे ये भी इच्छा नहीं, जीता रहो ये भी इच्छा नहीं, सुख हो जाओ ये भी इच्छा नहीं, केवल भगवान ही भगवान। अनन्य चेता अन्य में चित्त रहे ही नहीं, कहीं भी न जाए। अजात पक्षा यो मातरंगा स्तन्यं यथावत् सदराक्षदार्थ प्रियं प्रियेव विशतम विषन्ना मनोरविंदाक्ष दीक्षते त्वम्। वृत्रासुर का है, वृत्रासुर राक्षस था, तो वो पार्वती के कारण से, पार्वती के हिसाब से राक्षस हो गया। तो वो जब युद्ध कर रहा है इंद्र से, तो इंद्र से हाथ से गिर गया वज्र, तो उठा ले, बड़ा जोर से युद्ध किया है और बाको फाड़ गया खाना मन इंद्र है, वो ऐरावती के सही दिखा जाएगा ऐसे, बहुत बड़ा था। तो उसने ये कहा है अजात पक्षा यो मातरंग खगा, जैसे छोटे छोटे अंडों से निकले हुए पक्षियों के बच्चे अंडे से निकल गए, अब बाहर आ गए, पंख जमी नहीं है, पंख आई नहीं अभी तक, और वो मातर माँ को याद करते, माँ चून लाती है, चून चून चून चून चून करते वो चून लेता है वो, तो वो जैसे माँ को याद करते है। अजात पक्षा यो मातरंग खगा, अजात पक्षा खगा जीवन पाठन दिया रहे, माँ को याद करते हैं, और स्तन्यं यथा वत्स दराक्ष धारता, और छोटा बछड़ा केवल माँ का दूध पीता, पानी पीता, घास खा रहा, कुछ नहीं खा रहा, केवल माँ का दूध ही पीता है। शाम की वक्त हो गई तो माँ को याद करता है, माँ आ जाए भूखों मर रहा है। अरे पतिव्रता से पतिव्रता स्त्री, जैसे पति कहीं दूर चला जाए, अरे वो याद करते, तीन साल लिया ऐसे, हे नाथ मैं मना प्रांत दीक्षते, मेरा मन आपको देखना चाहता है। अजात पक्ष यो मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्स तदाक्षदार्था प्रियं प्रियेव विषतम विषण्णा। दुखी होकर के कहीं मन नहीं लगता, पतिदेव कैसा भाव है, कैसे हो, क्या हो, ऐसे मेरा मन महाराज आपको देखना चाहता है। ऐसी लगन हो जाए भीतर से तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहा वे सोय, नारायण जिस लगन में तन मन दीजे खोए। मन में लागी चटपटी कब निरखू घनश्याम, नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम, खाना पीना आराम भूल गया, नींद आती नहीं, चैन पड़ती नहीं, भूख लगती नहीं, प्यास लगती नहीं, रहा नहीं जाता, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कौन बतावे, कैसे भगवान मिले, क्या करूं, ऐसी व्याकुलता हो जाए तो भगवान मिले। तो ऐसी व्याकुलता कैसे हो? ये सत्संग से, भजन ध्यान करने से और विशेष करके संसार का सुख लेन देने से। संसार का सुख लेता है ना, भोजन करके भी आराम लेता है, भोजन में भी रस आता है, जल पीने में रस आता है, सोने में एक सुख होता है। ये सुख जब तक लेते रहोगे तब तक वो लगन नहीं लगेगी। जैसे मनुष्य बार बार कभी चाट खाता है, कभी फल खाता है, कभी चाय पीता है, कभी दूध पीता है, कभी मलाई खाता है, कभी भूख तो भूख लगती नहीं, तो भूख कैसे लगेगी? सब आता रहता बकरी की तरह दबी भूखा रहे तो भूख लग जाए। एक बात याद आ गई, आप लोग जितने हैं सुबह जो कुछ लेते हो वो आपका स्वास्थ्य बिगाड़ता है, भूख बढ़िया नहीं लगती। सुबह कुछ ना लो तो भूख बढ़िया लगती है, उसे स्वास्थ्य अच्छा बढ़ता है। सुबह कुछ खाया, कुछ कुछ खा लिया, स्वास्थ्य बढ़िया नहीं बढ़ता, भूख अच्छी नहीं लगती, अन्न अच्छा नहीं लगता। स्वास्थ्य अगर सा हो, स्वास्थ्य ठीक सा हो तो सही में रखो, सुख मत हो, छोटे भोजन से पहले मत करो। छोटे बच्चे उनकी बात अलग है, उनको भूख ज्यादा लगती है, पर बड़ी अवस्थाओं को भोजन से पहले कुछ खाना नहीं चाहिए। बाल वृद्धा तुरे बिना, तीन लिखा है, एक तो बालक, एक बूढ़ा, एक रोगी, ये तीन बातें, तीनों वास्तव नहीं बताया। तीनों के बिना जो दूजे है, ना तो वे बालक है, ना कोई बूढ़े है अत्यंत, ना कोई रोगी है, तो उनको सही में रखना चाहिए, बहुत अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, बरसों तक जीवो हुए, नहीं तो मुरे खाए मरेगा उठाए मरे। कहावत है मारवाड़ी कि मालूम मुख खाए मरेगा उठाए मरे, तो खाऊं खाऊं करते रहे ना तो कहूं मरे जल्दी। कहा जो बहुत ज्यादा उठा ले बाहर ज्यादा, मारवाड़ी कहावत है मुर खाए मरेगा उठाए मरे, तो मरता जल्दी। तो संयम रखा जाए ठीक तरह से तो भोग ऐसा प्रिय लगता है, भोजन आनंद आता है, उसको रस बनता है, उसे शक्ति आती है, ज्यादा खाने से शक्ति नहीं आती है। तो इसी तरह से हम संसार का सुख लेते रहते हैं तो भगवान की लगन वो भूख लगती नहीं। भोजन कर दो पर भोजन का सुख और आराम और रस लेते हो तो वो लगन नहीं जानो। तो भी नींद लेते हो, बड़ा बढ़िया कपड़ा है, बढ़िया कमरा है, बड़ी हवा है, बड़ा शोर सुख लेते हो तो वो लगन नहीं लगती। भोजन करना कैसे हो, जैसे दवाई लेना है भी वक्त पर क्या करे, दवाई ले रही दवाई की तरह। कपड़ा कैसे हो रहा है, जैसे कोई फोड़ा फुंसी हो जाए, अरे पार्टी बंद है, इस तरह से पार्टी बांध दे भी क्या करे, सुख नहीं मिलता। कोई आदर करे सत्कार करे तो बुरा लगे, बिच्छू सी बढ़ाई, जैसे नागनी सी नारी है, बिच्छू सी बढ़ाई, बढ़ाई करे तो डंक मारे जब बुरा लगे, आदर करे तो बहुत बुरा लगे, चित्त में व्याकुलता हो जाए, क्या करूं कहां जाऊं, ये भोले भोले भाई दुश्मनी कर साजे, जैसे बैरी करता है ऐसे भोले भाई आदर करते सत्कार करते तो वो सुहाता नहीं, आराम नहीं सुहाता, सुख नहीं सुहाता, संसार का सुख सुहाता ही नहीं कोई सही, उसमें कष्ट होता है, जलन होती है, उन सुखों से जलन होती है। ये आदमी हरी तो समझता नहीं, सुख से कैसे जलन होती है, दुख से बुखार से आनंद आता है, तिरस्कार से अपमान से निंदा से खुशी आती है, प्रसन्नता होती है, सुख सुहाता नहीं, आदर सुहाता नहीं। एक साधु थे, एक संत मां गए तो ऊपर अपन बिखने मालिया मालिया में गए ऊपर सो जाओ, ये कांत है, उसमें गद्दा बिछा हुआ, झाड़ लगे हुए, तस्वीर लगी हुई, तो महाराज नींद नहीं आई, टाट ले बार छत पर सोए तो नींद आई। अब आप कैसे समझे बताओ आदमी, अब इतनी बात है, हमारे मित्र थे, सुख में चैन नहीं पड़ता, उसमें मन नहीं लगता, सुख सुहाता नहीं, आदर सुहाता नहीं, प्रशंसा सुहाती नहीं, आराम सुहाता नहीं, ऐसे दुख होता है, जलन होती है, तिरस्कार अपमान से प्रसन्नता होती है, बुखार आता है उसमें आनंद आता है, 2-3 डिग्री बुखार आ जाए उसमें आनंद आता है, प्रसन्नता होती है, आदर निरादर से तिरस्कार से आनंद आता है, ऐसी व्याकुलता भगवान के लिए व्याकुलता होती है। संसार का सुख लेते रहने से व्याकुलता नहीं जागृत होती, क्यों खुराक मिल जाती है, वो सुख की खुराक मिल जाती है ना, तो असली जागृत नहीं होती। परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो भजन करो, नाम जप करो, कीर्तन करो और एकांत रहो, और खाने पीने का जो आराम मत लो, जैसी मिल जाए उसको दे दिया बस, जैसे किसी निर्वाह हो गया, नींद ज्यादा आई तो सो गया, नहीं तो सोने में आनंद नहीं लेना, सुख नहीं लेना है, ऐसी लगन लगे तब परमात्मा प्राप्ति होती है। परमात्मा की प्राप्ति मुफ्त में होती है, केवल भूख होने से, उनके लिए खर्चा करना नहीं पड़ता, कोई योग्यता प्राप्त नहीं, विद्या पढ़ना भी है, ये सब देरी सहने वालों का काम है, जो भगवान की देरी सह नहीं सकता उसके लिए ये कोई जरूरत नहीं पड़ता, कोई जरूरत नहीं, घर से निकल जाएगा, घर से कहाँ बैठेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कुछ परवाह नहीं, जितनी प्रतिकूलता होती है आनंद आता है, उन्हें प्रसन्नता होती है। अब आप बात कैसे समझने वाले, आप इसमें आनंद आता है, दुख में आनंद आता है, बुखार आ जाए और कोई पानी पड़ा वाला भी न हो उस समय बहुत आनंद रहता है, सेवा करने वाले होते तो वो आनंद नहीं आता, बड़ी मस्ती आती, बड़े आनंद आता, ऐसे ऐसे सब कोई विषय नहीं सुहाता, कोई आराम नहीं सुहाता, कोई मान बढ़ाई आदि कुछ भी अनुकूलता नहीं सुहाती, सुहाती नहीं, एक भगवान ही भगवान, अब तो कुछ भी नहीं सुहावे, एक तू ही मन भावे, तने बदले आज मारो इवड़ियो उजलियो आवे, ये भाई जी का बल तो ऐसे, अब कुछ भी नहीं सुहावे, एक तो ही मन भावे, रात दिन वो भूलती नहीं, बात मन में चढ़ी जाती है, क्या करूं, कैसे करूं, कहां जाऊं, किसे पूछूं, कौन बतावे, कैसे करूं, क्या करूं, मेरा बस चलता नहीं, पंख नहीं उड़ जावन की कोई कही हो रही, मोहन आवन की कोई कही हो रही, ए दो दहर कहो नहीं माने, नदी उल्टी जगह सावन की रोना आ जाए, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कौन बतावे ये बात, ऐसी व्याकुलता होती है, कुछ भी नहीं सुहाता संसार में, जीना भी बाहर हो जाता है, क्या क्या जीवन काम का, फिर मर्जी और अच्छा है, भगवान नहीं मिले तो जीकर क्या करेंगे, क्या जीने से स्वास्थ्य से क्या मतलब है हमारा, ऐसी व्याकुलता हो जाए, बेचैनी हो जाए, तो फिर भगवान मिलते हैं, सबको हो जाता है, मुक्ति हो जाती है, कल्याण हो जाता है, मुक्ति हो जाती है, तत्व साक्षात्कार हो जाता है, जो चाहता है वो चीज पारमार्थिक, जो चाहता है वो चीज हो जाती है। मैंने पुस्तक में पढ़ा, शरणा जी लिखते हैं कि भोजन किया हुआ है, प्यास लगी है, कमंडू में जल ठंडा है पास में, परंतु बिना तत्व ज्ञान के पी नहीं सकता मैं, सुहाता नहीं, प्यास जोर से लगी है, जल पास में पीने का मन नहीं करता, भगवान नहीं मिले, उनके तब तो ज्ञान नहीं हुआ, मुक्ति नहीं हुई, पारमार्थिक जो उन्नति है वो केवल लगन से मिली, केवल चाहना से, संसार की वस्तु बोलती है चाहना भी हो और उद्योग भी किया जाए और भाग्य भी साथ दे, तीन बात मिलती है तब धन संपत्ति मिलती है, संसार की चीजें तीन विधान बढ़ाने में, मानो लगन भी हो भीतर में और उद्योग भी किया जाए और भाग्य हो, भाग्य नहीं तो नहीं मिलता, उद्योग करे पुरुषार्थ करे तो देने के लेने के देने पड़ जाते हैं, दबा देवाला निकल जाता है व्यापार करते हुए, भाग्य हो पूर्व तब होता है, भगवान की प्राप्ति में भाग्य नहीं है, वे कर्म हेतु नहीं है, वह कोई हेतु नहीं है, केवल चाहना, केवल उत्कट अभिलाषा चाहना, उसे बिना मैं रह नहीं सकता ऐसे। तो फिर भगवान दूर नहीं रहते। ये जो संसार का सुख है ना, यही बाधक है। देखो, मैंने पढ़ाई की और व्याख्यान दिया, बरसों तक व्याख्यान दिया, लोगों को समझाया, पर सुख समझा नहीं। लोगों को समझाया, लोगों को समझाता है वो समझता नहीं है। अपनताई पाने करी और पूर्व लो पाप और प्रमोद का खा लिया। आप पिंडदारी पोती जो तीतर का ज्ञान और शगुन बताया वही अपन लाजान और हमें शगुन बताया थे तीतर को जाए। हाँ, डाउ बोले डाउ पर जीवन रोटी पर घी, वाह बहुत बढ़िया शुभ है। चलो और हमें शगुन बतावे आप अपने दिन फंसा हुआ। इस तरह से उपदेश आदेश देना ये घातक बड़ी चीज नहीं है। जो परमात्मा तत्व को चाहता है ये मान बढ़ाई हो जाता, आदर हो जाता। लोग कहते हैं तो बहम बढ़ जाता है, लोग कहते हैं मैं अच्छा हो गया। अरे लोगों की गवाही नहीं चलती भगवान के यहाँ, पर दूसरे बहम होता है, बड़ी बाधा होती है। जितना मान आदर सत्कार इनकी खुराक मिलती है उतनी परमात्मा की प्राप्ति में बाधा होती है। पर ये बाधा दिखती नहीं, मीठी लगती है। क्या बताऊं, बताओ। आदर सत्कार महिमा अच्छी लगती है, महिमा करे हुए अच्छे लगते हैं, आदर करे सत्कार करे हुए अच्छे लगते हैं। ऐसे नहीं भोड़ो देन भोड़ो शैन दुश्मनी इस घर साजे। मारवाड़ क्या होते भोड़ो शैन दुश्मनी घर साजे। दुश्मन भी अच्छा लगे, आदर अच्छा लगे, पढ़ाई अच्छा लगे। कई आदमी हमारे को माने, कई हमारे साथ में रहे, कई आदर करे। वैराग्य होता है भगवान में लगन होगी तो स्वाद नहीं, स्वाद सुख नहीं सुहाता, आराम नहीं सुहाता, आदर नहीं सुहाता, प्रशंसा नहीं सुहाती। बहुत से लोग माने वो स्वाद नहीं, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे हो, क्या हुआ। ये आदर सत्कार बहुत बाधा है भाई। मैं तो कहा करता हूँ भाई, ये पिंडदाई पाने पड़ी और पूर्व लो पाप। व्याख्यान देता है ना, तो व्याख्यान देना ये बढ़िया नहीं है। पर मैं कहूँ कैसे शोभा दे, खुद व्याख्यान देने वाला क्या फायदा नहीं है, जो कैसे समझ में आवे बातें बनाते कोई। आप बाबूजी बैंगन खावे दूसरे ने प्रमोद बतावे, लागे वाली बात बताओ। तो मैं अधिकारी ना हूं कहने का, ऐसे त्याग बैराग की बात करने का अधिकारी नहीं हूं मैं। खुद में आसरण हो तब असर पड़ता है। तो खुद ही और सुनावे भक्त पर आ जाओ, टाइम मत कर दो। ऐसी बात अभी अरे करें क्या भाई, हमारे तो ये पेशा हो गया, तो चलाते हैं काम। साधक के काम की चीज नहीं है, जो पारमार्थिक उन्नति चाहता है उसे काम की चीज नहीं है। एकाकी निष्प्रह शांत पाणी पात्र दिगंबर कदा असंभव भविष्यामि कर्म निर्मूल नहीं क्षम। भर्तृहरि राजा है वो कहता है एकाकी अकेला हो जाओ, कोई साथी स्वाते नहीं। कुमारी आयु कंकड़ा, दत्तात्रेय जी महाराज ने कुमारी कन्या को गुरु बनाया। मानो मेहमान बाहर के आ गए, उनको भोजन बनाना है तो ये चावल होते ना, चावल चावल छिलके से ही धोया था, उसको ओखना ही हो जैसे खींच कूटते है ना, ऐसे ओखन करके उसे छिलका निकाले। तो वो निकालने लगे तो बाहर बैठे, उसके कंकण था जो शंख शंख शब्द चक्रु आपस सूर्य बोले तो दो रही यदि बोले एक रख दी बस कूटने में। वो सुन ले, मुसल तो सुनता नहीं है, मुसल दमका नहीं होता। ओखण है ओखण, एक कूटनो है एक खिचड़ू खोटनो है, एक ओखनो है ओखण बोल बोल कूटे। वह फिर फटकार करके छोटा निकाल दे, फिर चावल बनावे तो बनाए चाव थे नहीं, बाहर सामान आ गए, अब ये समझे कि एक दिन का सामान भी नहीं है, तो फजीती हो गई। तो वो देखा दत्तात्रेय मैंने कुमारी कन्या को गुरु बनाया, एक अखी एक ही राजा भेद वार्ता द्वयो रूपी, दो वे तो आपने बातचीत हो जाए शुरू, तो कैसे हो? तो एकाकी ऐसे भर्ती ने कहा एकाकी निष्प्रिय, परवाह नहीं किसी बात की, वस्तु की चीज की भीतर में परवाह नहीं, मिल जा कर जा नहीं, एकाकी निष्प्रिय शांत पानी पात्र पात्र हाथ में, ये पात्र भी यही पात्र कोई नहीं, दिगंबरा कपड़ा भी नहीं, मा जाया ऐसा कुछ नहीं पास, कदा संभव भविष्य में, हे शंकर शंकर के भक्त, हे शंकर ऐसा कब होगा मैं, कर्म निर्मूल ने समा सब कर्म खत्म हो जाए उस दिन, ऐसा एकाकृत असहाय असहाय आत्मिन प्रति एकाकी बनता, एकाकी निष्प्रिय सुखी शांत से विगत भाव भी तेरे निर्पाई हुआ, इकला सुख से माल से रहता है, आनंद रहता है, बड़ा आनंद खिलता है, रस आता है, कुसेत भूम सैया कुसिद पर्यंक शयन, जंगल में पड़ा है अपने भाई कुसेत पुण्यारण्य पवित्र अंग जंगल में पड़े है, गंगा जी का सहा है, पत्थर पड़े पर रेते में कहीं पड़ा हुआ है, एक तरफ सांप आ रहा है, एक तरफ हीरा बनना आ रहा है, ना मन ललचाता है ना भय होता है, किसी पुण्यारण में कभी पंत पवित्र जंगल में नदी के किनारे गंगा जी के किनारे कोई साथी नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, तुम भूखे हो प्यासे हो कोई खबर लेने वाला नहीं हो, और पड़े जंगल में तो किसी करे पुण्यारण्य शिव शिव शिवे थी प्रलभत, शिव शिव शंकर शंकर हर हर महादेव, शंभो भगवान को याद कर रहे आपने, अहो वा रे वा बलव तेरे बहुवा सुरदेवा ृणे वम समदृशो यान्तु दिवसा, मणो वा लोष्टे वा कुशुभ शयने वा दृशति वृणे वास्त्रैणे वा मम समदृशो यान्तु दिवसा, क्वचेद् पुण्यारण्ये शिव शिव शिवेति प्रलपत, किसी पवित्र जंगल में पड़ा रहूं, अहो वाह रे वाह, सांप जहरीला रहा है एक तरफ, एक तरफ मणियों का लाखों करोड़ रुपए दाना एक देश हार पड़ा हुआ है, फर्क नहीं उसमें, लोभ नहीं उसमें, भय नहीं सांप से, कोई भय नहीं, यहाँ मथुरा दास जी संत थे, मथुरा दास जी हरिद्वार में यहाँ ऋषिकेश यहाँ रहा करते थे, एक सज्जन सुनाते थे, वो उनके सत्संग करने वाले थे तमसू राय जी, उन्होंने बात सुनाई कि महाराज सब नगन रहते मां जाए, भिक्षा के लिए जाते तो गलिया में कोई चिंतना पड़ा उसे लंगोटी लगा लेते, भिक्षा को जाते था, और बस भिक्षा दे बाहर निकले फेंक दिया हुई, ऐसे ही रहते। तो एक दिन जंगल में सुतून को पूछा कि महाराज कभी सिंह मिला आपको जंगल में रहते हो? जंगल में घोर जंगल में जंगल में पड़े रहते। तो वो कहते थे तरसुराय जी कि मैंने पूछा तो बताया, क्योंकि अंग्रेज आया था उसने सिंह को मार दिया, तो सिंह के मारने से सिंघनी दहाड़ती हुई वो आ रही थी, तो लेटा हुआ था जंगल में सही, अब कपड़े बिछाना ओढ़ देंगे कुछ कपड़े लंगोटी नहीं बिछाने में क्या हो, ऐसे प्रतिबंध पड़ा था, और वो सिंघनी दहाड़ती हुई मेरी तरफ आ रही थी, शब्द सुनाई देगा नजीका भी नजीका से दिखे, तो आई तो मेरे को पड़े हुए देखा, देखा तो यूं करके बैठ गई, फिर बैठ करके और मेरे पास सूंघ लिया, सूंघ करके बैठ गई, फिर चुपचाप चली गई। अभी सिंगड़ी सूए ऐसे तो पड़ी रहे आदमी। मणि पड़ी है बड़ा अल्लाह का रूप में होगी, एकदम लोस्ट ढीला पड़ा है, लोस्ट ढीले का नाम भी है जो माया चौका देती है ना, गोबर और पानी मिलाकर कपड़ा लेकर के उसे फेरती, उसे नाम भी है लोस्ट। तो मणो हुआ लोस्ट कुसुम सैने वीवा पशु भी सैया बढ़िया से बढ़िया, अरे पत्थर पड़े ऊंचा नीचा वंश हो गए, घास पूछ है तो स्त्री पूछ बड़ी आराम का बात है। मम सब दृश्य हो जान तो दिवस सब दृष्टि वाले कोई फर्क नहीं दोनों में, कुछित पुण्य अरण्य शिव शिव शिव पवित्र जंगल में कहीं पड़े रहे शिव शिव शिव शंकर शंकर शंकर हर हर हर हर महादेव शंभो कैलाशपति याद कर रहे हो। महाभूमि सैया मसिन मुपधन भुजलता बितान सकाशो व्यजन मनुकूल मनिला सुरदीप चंद्र स्वृति वनिता संग मुदित सुखी शांत क्षेत्र क्वचित नृप एव सुखी शांत क्षेत्र विगत भव भीतिर नृप एव। महाभूमि सैया बहुत बड़ी सैया है जमीन में, सैया से तख्ते से नीचे गिर जाए इसमें रात भर ढुकता रहो नीचे गिरता ही नहीं पड़ेगी। जितनी आपकी सैया है सब हमारी सैया पर है, इतनी बड़ी सैया के वो शीशा लगाओ ने शीर्षक में ये बोझ लेता हाथ लगा दिया ऊपर तंबू तना हुआ है, मकान है एक बेतान आकाश हो आकाश है यही तंबू लगा हुआ है, झाड़ लगे हुए हैं तारा दिखते हैं सभी, ये हमारे श्रृंगार है तंबू का थोलदारी लगी है जिसके पीछे ऐसे झाड़ लगे हुए जजन अनुकूल हो ये मनिला कहते कि तुम्हारे पंखा तो नहीं है, पंखा लगा दीवार करे तो पंखा लगा दीवार ही नहीं है, चारों तरफ से आवाज जिधर आवाज उधर से आवाज आ जा रही, आड़ लगाई नहीं बितानस वेदन अनुकूल हो ये मानेगा सूरज दीप चंद्र चंद्रमा दीपक हमारा है, न लाना पड़े ना ठाना पड़े ना घोड़ा फूटे ना टूटे ना तेल चाहिए न करना। अच्छा स्त्री तो नहीं है कि स्वधृति बनता संग अपनी धृति है धैर्य है, ये हमारी पतिव्रता स्त्री है किसी अवसर में भी विपत्ति काल पर किए धीरज धनो मित्र अरुणारी आपत काल पर किए चारी, तो आपत्ति आते उसमें भी धीरज वैसा वैसे शांति वैसी वैसी सुखाने पर भी शांति वैसी स्वधृति वनिता संग मुदिता सुखी शांत शेते विगत भव भीतिर नृप एव। ऐसे शांत सोता है भय भी है ही नहीं जैसे कोई राजा सोता है अपने उससे भी बढ़ करके। एक राजा ने अवधूत से पूछा, अवधूत का ख्याल आता है महाभारत में आता है भागवत में भी आता है, राजा यदु गए हैं और पड़े गए उन्हें पूछा महाराज आप ऐसे हो एकांत पड़े हो खाने पीने कोई सामान ही नहीं है बड़े रिश्तेपुष हो रहे हो क्या बात है आपके कोई पैरा लगाने वाला भी नहीं है, कहते हमारे बैर है ही नहीं कि हमारे इतनी बहुत है हमारे नंगी तलवार को पैरा लगता है कि तुम्हारे को भय लगता है भय शत्रु का हमारे शत्रु कोई है ही नहीं। कहे महाराज हमारे बड़ी संपत्ति है धन है आपके पास कोई पैसा नहीं है कि हमारे खर्चा ही नहीं है, कि महाराज हमारे पास पलटन है आप पास कोई नहीं है कि हमारे किसी लड़ाई करनी नहीं है कोई बैरी है ही नहीं। ऐसा उत्तर दिया महाराज सब बातों कहते रहे महाराज उसकी मेले में सुगंधी आती थी पर टिटी फिर गया वही तथ्य भी सुन दिया तो इतने मस्त पड़े हैं महाराज। तो ऐसे विगत भेदभाव भी थे, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है, सुख शांत से थे, विगत भाव भी तेरे निर्पय हुआ, मौज हर गए थे। सदा दिवाली संत के राठो प्यार आनंद, सदाई दिवाली संत के सदाई मौज, क्या नया दिन आ गया, तो पुराना दिन है ही नहीं हमारे, तो सब नया ही नया है, मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद है महाराज। के खजाना है ही नहीं आपके पास में, खर्चा है ही नहीं हमारे, खजाने क्या करे, खर्चा है ही नहीं, खर्चा हो जो चाहिए ना। तो ऐसे एक राजा की तरह मस्त रहता है, किसी चीज की जरूरत नहीं, शरीर के भी नहीं, भी शरीर बना रहे, न बना रहे न न रहे न रहे, रहे न रहे कोई इच्छा नहीं, मृत्यु आ जाए तो मौज, जी जाए तो मौज, शुद्ध के समय कृत्वा लाभा लाभ जय आजे, जय पराजय लाभ आज, सुख दुख में समार, सब दुख सुखम धीर सुख अमृतत्व आय कल्पते, सुख में दुख में कोई फर्क नहीं, फर्क क्या हुआ, सुख अच्छा अच्छा लगे जाता बुरा लगे, दुख आता बुरा लगे जाता अच्छा लगे, को भेद है सुख दुख क्या भेद है, शत्रु दयाति सही हो गए, मित्र में योगे मित्र में प्यो, शत्रु तो मिलता है तो दुख देता है, और मित्र तो एक प्राण हर ले, मित्र के साथ शत्रु के मिलने में दुख है, बिछुड़ने में सुख है, मित्र के बिछुड़ने में दुख है, मिलने में सुख है, को भेद है शत्रु मित्र हो, भेद क्या हुआ, एक तरफ दुख से एक देव तरफ दुख से बरूबर दुख, दुख मिले कोई न मिले, ऐसी मौज में रहता है आनंद में, वैराग्य तेज गाता है तब मौज होती है, बिना वैराग्य बिना प्रभु में प्रेम नहीं होता, क्योंकि संसार में राग है तो वैराग हो जाओ तब ना भगवान में अनुराग होगा। कबीर मनवा एक है भावे जा लगाए, भावे हरि की भगत कर भावे विषय कमाए, चाहे विषय में लगा दो चाहे भगवान लगा दो, कबीर मनवा एक है, एक मन है भाई, चाहे भाई भगति कर जाओ विषय भोगों में लगा दो, संग्रह में भोगों ने हाय हाय हाय मच रही है एकदम, लुखी सुखी देखते मैं सुखी हुआ हूँ, धनवान जो है वो कैसे है, भगवान ही ठहरे मेरे, हमारे तो कभी की बात होती है, देखते ऊपर से धनवान देखते भीतर जल रहे हैं, कितना दुख, बेटा बेटी का दुख, नौकरों का दुख, फैक्ट्रियों का दुख, आजकल महाराज ये फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, वो क्या क्या यूनियन बनाते हैं, क्या क्या करते हैं, बढ़िया मोटर है देवे तो चित्त दुखी हो जाए, खराब देवे तो मन खराब हो जाए, देवे तो मोटर खराब हो जाए, ना देवे तो मन खराब हो जाए, खराब तो होगा ही भाई, बढ़िया चीज है, या जितनी बढ़िया चीज है उतनी घटिया, उतनी दुखदायी ज्यादा है, फिर सर्व सादी सी चीज अपने पास हुए, कोई बड़ी चीज है ही नहीं, कोई किसी का मन चले अपने बैठा है मौज से, आनंद में रहता है, मस्ती में रहता है, खुशी रहती है, आनंद उमड़ता है महाराज। लोग तो बाहर से आनंद लेते हैं, सुख लेते हैं, सोने का भोजन का भोगों का दूजों के अधीन सुख लेते हैं, उनके कंचन खुल स्वान खुले घट माही, रामदास के टूटू नाही, भीतर से जैसे सीओ दाऊ चढ़ता है ना शीत जोड़ते, तो भीतर से ऊपर भीतर बार रजाई उठा कम्बल उठाओ रोंगटा खड़ा है, भीतर से उठे ऐसे भीतर से आनंद है, कंचन खान खुली घटमाई, रामदास के टोटो नाई, भीतर से उठता है आनंद, ये बाहर से लेने वाले को भीतर के आनंद का पता नहीं लगता, कहीं हाल मस्त कहीं माल मस्त कहीं तोता मै ना सुबह में, खुद मस्ती बिन और मस्त सब परे अविद्या कुए में, खुद मस्ती आती भीतर से, आनंद उमड़ता है, मस्ती रहती है, आनंद रहता है, बस अकेले में आनंद बहुत आता है, जिसमें बीमारी हो जाए तो आनंद ज्यादा आता है, अपमान हो जाए तो निंदा हो जाए तो तिरस्कार हो जाए तो आनंद खिलता है, ये रंग खिलता है, वाह वाह वाह। एक सुना है कि बाजीगर थे तो गांव में वो गली में खेलते हैं बाजीगर, डुक डुक डुक डुक दवा कर बजूरे जमूरे दवा कर लिखे हुए थे। एक संत थे, वो राजा थे पहला, फिर साधु बन गए। साधु बन गए तो कहाँ जावे, भिक्षा को जा रहे थे बीच में खेल, कुछ भीतर देखता तो बैठा दिया, पकड़ बैठा दिया वहाँ, और उस पर देवे रंगे दे जूते देवे और खेले वो। अब वो बाजीगर भी हंसे, बाबा जी भी हंसे, कहते आज कृपा हुई भगवान की। ताज था, ताज मुकुट राजा का, आज बस जूता पड़ रहा है, बोल कंठे के वहा, अब ले ले ले ले मुकुट ले ले, खुश हो रहे, प्रसन्न हो रहे, लोग तमाशा देख रहे हैं, तो बैठे मौजूद मस्ती में, तो आनंद आ रहा है उसमें, क्या कर रहा है, क्या क्या खेल हो रहा है। परंतु अष्टावक्र जी महाराज आठ छोर से पंख थे, माँ के गर्भ में थे ना, तो पिताजी ने बात पूछी तो उत्तर दे दिया, गर्भ में बैठ बैठ उत्तर दे दिया, ठकर मारी मेरे गुरु बना है, जो आठ छोर टेढ़े हो गए, छोटा बच्चा होता है ऐसे कर दो वो वैसे हो जाता है, बालक है ना ये बोल दी वो, तो ऐसे हो गए। अब जन्मे तो आठ छोटे टेढ़े, तो भी लड़कों के साथ खेल रहे थे अष्टावक्र जी महाराज, खेल रहे थे तो लोग वो दौड़े, तो ही हुई दौड़े ही हूँ, तो सब लोग हर्षे, सब छोरा हर्षे, छोरा हर्षे, और वे भी हर्षे, खूब हर्षे। नारद जी महाराज आ गए, नारद जी ने देखा कि महाराज क्या बात है, ये लड़के तो हंसते हैं आपको, जैसे लोटा नीचे पूरी लोटा होता है, मिर्जापुरी लोटा, मिर्जापुरी लोटा होता है, अलग अलग लोटे होते हैं, तो वो घड़त होती है अलग अलग, तो कहते ये घड़त कहाँ की है, मनुष्य में घड़त देखी नहीं, आठ ठोकरे टेढ़ा, ये कहाँ की घड़त है, सब लोग हंसा है, तो सब हंसते हैं, वो भी हंसते हैं। नारद जी ने कहा महाराज आपको हंसी कैसे आती है, कि इनको कैसे आती है, कि आपके शरीर को देखे दौड़े थे ये दौड़े, सुशी दादू कैसे दौड़े दौड़े, तो बच्चों साथ खेलते हैं, तो वे बोले ए तस्मात विवेन्द्र जाल मरम यद गर्भवास अस्थे तम ए तस्ते हस्त मस्तक पद प्रोदूत नाना गुरु पर्याय शिशुत्व यौवन जरा वेश पश्यत तत्व श्रोति जागृति गच्छत्य था गच्छती। मेरे को आनंद आता इनको देख कर, ये मेरे को देख रहा, मैं इनको देख रहा हूँ, क्या देखता हूँ, एतस्मात इंद्रजाल, इस इंद्रजाल क्या होगा, एक पानी की बूंद गर्भस्थान में स्थित हुई, उस स्थित होकर बढ़ करके गर्भवास्थेतती, वो चेतन हो गया, हस्त मस्तक पद, हाथ निकल आए, कहीं माथा निकल आए, कहीं पैर निकल आए, कहीं आंखें निकल आई, कहीं एक जल की बूंद में देखो तमाशा, मैं देखता हूँ आंखें अलग ही, कान अलग ही, नाक अलग ही, हाथ अलग ही, पैर अलग ही, पेट अलग ही, पीठ अलग ही, हड्डियां अलग ही, तो देखता हूँ तमाशा, इससे बढ़ के अंदर जल क्या होगा, तमाशा इससे बढ़ के क्या होगा, तो मैं इन्हों देख मैं हंसता हूँ। ये तस्मात विवेन्द्र जाल परम यद गर्भवास रेतस्तेतती हस्त मस्तक पद प्रोदूत नानांकुरम, कहीं निकल आया, कान निकल आए, नाक निकल आया, जीभ निकल आई, दांत निकल आए, क्या क्या चीज निकल आई, एक पानी की बूंद में क्या हुआ, वाह वाह महाराज वाह, ऐसा हंसता हूँ कि देखो पानी की बूंद नाच रही है, देखो नाच रही है, पश्यत्यति देखता है, कोई सुनता है, कोई देखता है, सुनता है, कोई बोलता है, कोई जाता है, कोई आता है, कोई खाता है, पीता है, पानी की बूंदा देखो देखो तमाशा हो रहा है। ये बात है सर, और ये लोग कहते बोलती फिल्म देखो, अरे बोलती खाती पीती सोती जन्मती मरती फिल्म है यार, कौड़ी लगे नहीं पैसा, देखो आप फिल्म कैसी बनी है, कैसी जो कहीं जाना नहीं पड़े, तमाशा देखो तमाशा है, देखो निरपक हो तमाशा, क्या क्या चीज बन गई, कैसे कैसे बन गया, कितने रंग का कपड़ा, कितने रंग का ढंग, कैसे कैसा, क्या क्या बोलते हैं, बड़ा कोई गाना करे, कोई बरगा खाने में कोई सुने है, देखो तमाशा, एक एक बूंद का, एक बूंद का मंडिया मंडाना, कौन हिंदू कौन मुसलमान, एक बूंद का मंडिया मंडाना, जाति पात कारण नहीं, कभी हरीश भरी का हुई, छोटे बड़े नीच गुण ऊंचा कह राम का सभी नर सूचा कहा भयो ऊंचे को हारो राम नाम जो मुखान गो राम राम करो भाई जो क्या ऊंचा हो गया नीचा हो गया क्या ऊंचा हो गया क्या नीचे हो गया ये धनी हो गया कि गरीब हो गया ये हो गया ये तो भगवान का काम है ऐसी मौज होती वो निशान सुना था ना एक राजा था सोए हुए तो उनको स्वप्न आ गया स्वप्न में आया कि जो ईश्वर ईश्वर कहते हैं वो परमात्मा कहाँ रहते हैं और किधर देखते हैं और क्या खाते हैं क्या करते हैं चार बात तो राजा के स्वप्न में आया तो देखो भी क्या बात है तो उस राजा सभा जब बन जाती तब जाते थे उस दिन पहले ही जा चले गए और कहा भाई ईश्वर क्या खाता है क्या रहता है कहाँ रहता है किधर देखता है क्या खाता है क्या करता है उत्तर बताओ लोगों से आज पागल हो गए क्या बात है राजा सभा बढ़ने पर आए थे आज पहले आपसे यही पूछे फिर उत्तर बताओ तो कोई बोला नहीं कि ठीक हो बेठीक हो राजा राजी हो ना जा रहे हो जा फांसी दे देखो राज फिर कोई उत्तर नहीं दिया जाओगे जाओ हमारे राज में पूछो सब सबको पूछो तो कैसे महाराज तो कहा सबको डुबनी पिछा दो राज के सब इकट्ठे हो जाओ आप और साधु और ब्राह्मण उनको पूछो जो कहना पड़ेगा इसका उत्तर देना पड़ेगा ये ईश्वर का ठेका लिए फिरते हैं वो ठेकर कहाँ रहता है कदर देता है और नहीं तो खबर दी जाएगी सबकी ईश्वर के नाम पर खाते हो हमारा पता बताओ ठीक कर तो एक बड़ा ऊंचा मंच बनाया उसके ऊपर राजा बैठ गए बहुत चारों तरफ सभा जुड़ गई देश के लोग जो मुख्य मुख्य जानकार सब इकट्ठे हो गए अब क्या होगा और राजा ने पूछा कि बताओ भाई ईश्वर कहाँ रहता है बताओ ठीक बताओ इनाम दिया जाए नहीं तो साधुओं ने खरब ली जाएगी तुम ईश्वर के नाम से खाते हो लोगों को ठग ठग करके छन्ना तो छाया हुआ पूछे कोई बोला नहीं कैसे इस सभा में बोलेंगे एक बाबा जी लंगोटी पहनी हुई काली कमली घुमा रही हो नाच रहे खोज रहे अरे वो जाओ तो देखो नाच क्या रहा है जाकर पूछो बाबा जी क्या है कि किस बात का आनंद है दुखी किस बात का है कहते क्या मिल गया क्या क्या खो गया महाराज एक बात पूछ रही है एक राजा बात पूछते हैं तो राजा पूछता है मैं पूछता हूँ चलो आप मैं चलूंगा वो आवे मेरे को पूछना है उसको पूछना है अब बोले ऐसा उत्तर देंगे कि महाराज आप कृपा करो राजा के चार प्रश्न है उनका उत्तर आया नहीं है कोई साधु ब्राह्मण उत्तर दे नहीं सका आप राजा का चलो आ गई तो चाहे पैड़ियों पर चढ़ गए ऊंचे चार पैड़ी नीचे रह गए क्या ऊपर कहीं महाराज लाओ कि नहीं तुम पूछते क्या हो बोलो कहते हैं ईश्वर कहाँ रहता है कि दही मंगाओ दही दही दही मंगाओ दही दही मंगाओ भाई दही मंगाओ बाबा था दही दिया दही लाल कटोरा दही महाराज इसमें घी कहाँ रहता है बताओ घी कहाँ रहता है घी कहाँ बताओ घी कहाँ है इसमें इसमें पात्र में दही है अरे इसमें दही में क्या है दही में घी है महाराज कहाँ है बताओ बताओ घी कहाँ तो मैं समझे नहीं तुम कहते हो भगवान कहाँ रहते हैं इसमें दही कहाँ रहते दही में घी कहाँ रहता है बताओ तो घी दही सब में रह सकता है तो ये दही से कमजोर है यार संसार में भगवान रहते हैं सब में परिपूर्ण व्यापक है कहते भगवान देखते किधर है दिया लाओ दीवा दीवा दीवा लाओ दीवा लाओ दिया लाओ ऐसा बोलो दीवा किधर देखता है किधर क्या देखते चारों तरफ फैलता है प्रकाश तो क्या भगवान दिए से कमजोर है सब जगह देखता है दो पैर चढ़ गए उनसे कि महाराज वो खाता क्या है ईश्वर भोजन क्या करता है तो तुम तो जानते नहीं कि महाराज जानते तो आप क्यों पूछते ये साधु ब्राह्मण बैठे बड़े बड़े बैठे मैं यूं पहचान देता नहीं यूं बताते हैं सब चुप हो गए अभिमान खाते ये खुराक है भगवान की खा जाते करते क्या है कि देखो दो प्रश्न तीन प्रश्न आना दे एक प्रश्न तुम आओ इतने तो मैंने आकर बताया अब तुम आओ तुम्हारे को बताएंगे अकेला मैं ही आऊ तुम नहीं आते तो वह आया मान, हाँ महाराज बोलो, हाँ थपकट दिया झटका तड़ तड़ तड़ नीचे गए महाराज, झाड़ बैठ गया कि क्या करते हैं महाराज, के रंग से तो राजा राजा से यू करते हैं भगवान, उत्तर बदल दिया करते हैं भगवान, फिर उठा दिए उत्तर देना था भाई, तो ये राज थोड़ा ही करना था, यू करते हैं भगवान, तो भगवान कैसे है महाराज, ये बड़े बड़े अभिमान करना, किसी का अभिमान नहीं देना, अभिमान द्वेषी प्राप्त दैन्य प्रियवाद से अभिमान के द्वेषी है, संस्कृति मूल शूल प्रद नाना का सकल शोकदायक अभिमान, ये अभिमान संपूर्ण शोक देने वाला है, इस वास्ते ताते करे कृपा दे दूरी, नारद जी में मैं कैसे बताई बड़ा, नारद जी ने भी जारी मन में आ गई, भगवान ने बुलाया भगवान आगे बोलो, कैसे विधि हो नाथ हित मोरा करो वैग दास में वैग करो, मैंने जो अब बरमला पहना दी कि जल्दी करो, बरमला पहन ब्याह हो जाएगा, फिर मैं जल्दी करो वैग दास में थोड़ा, कहते सब बढ़िया से बढ़िया बात करूंगा, यही विधि हो ये नाथ हित मोरा हित मैं यही विधि हो ये परम हित, तू तो हित मानता मैं करूंगा परम हित, सुनो नारद सुनो तुम्हार सो मैं कर बन आन कसू बचन मिशा, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तारा परम हित वो करूंगा कि मेरा रूप दे दी हरी रूप दे दीजिए, हाँ दे दिया जाओ, अब जाओ बैठा हो सब जगह, अब तो बरमाला मेरे को ही पहराएंगे, अरे हरी रू हरी राम भगवान का हरी राम बंदर का भी है, बंदर दिया तो बंदर बनाया, लाल मुंडा दी काले मुंडे का बनाया, काले मुंडे अब फिर दो ब्याह करने साथ कालो मुंडो ही फिर ये बैठे साहब वो जवाब जो सामने वो कहे कहाँ गए, उसको तो पता नहीं, नारद जी को तो पता नहीं रूप कैसे बने, क्या पता लगे, अब हमारे रूप कैसे, हमारे दर्पण देख ले, दर्पण पानी में देख ले बाबा जी बंदर को तो कहाँ साहब है, तो दो भगवान शंकर के गण बैठे थे, तो वो हंसे जब बार बार उठे, बस परमाला तो मेरे को ही पहरा है, बस मेरे समान संदर्भ में भगवान ने रूप दिया है, फिर मेरे समान भगवान आए ऐसा मनुष्य रूप धारण करके और भगवान को बड़ा पहरा दी, अब तो महाराज जैसे कोई गांठ बंधी हुई मणि छूट दिया है, जो गम गई जो विष्णु हुई तो गई, वो तो हाथ लगने के है नहीं, बड़ा दुख हो, अब क्या करे, वोट भर कर रीस आवे, अब भगवान से कहूंगा जो रीस आए जाऊ, भगवान के पास जाऊंगा, क्षीर समुद्र जाऊंगा, वहां जाऊंगा, इतने भगवान मिल गए सामने, भगवान ने देखा देरी होगी तो क्रोध उतर जाएगा, तेरी क्रोध सामने मिले, एक तो लक्ष्मी जी रही विष्णु दो, अब क्या जोर कि मेरा एक भी नहीं होने जा रहा, आप दो दो लिए फिरते हैं, अब देखो आपको कोई अच्छा मिला नहीं है, काकी तो जाओ था बढ़िया, अब पता लगेगा चाहोगे खर अपन पाए, अपना किया हुआ कर्म का फल भोगोगे, साफ दूंगा मैं तुम्हारे को, समझे मेरी स्त्री के लिए ऐसा किया, आप स्त्री के लिए रोते फिरोगे रोते फिरोगे, और बांदरों के सवाल मेरा बंदर मुख कर दिया, वो क्या महाराज देखो तो सही, भगवान शंकर के घर थे क्या, देखो तो पानी में जा देखो तो ऐसा, ये बांदर तुम्हारी सहायता करेंगे, कोई मैंने नहीं मिला सहायता करने वाला, साप दिया, अब देखो संतान साप कैसा वरदान के संबंध सहायता करेंगे, सहायता कोई नहीं करेगा तो साप होता है, बंदर सहायता करेंगे संतों के भगवान, फिर कहा तुमने दिया साहब, अब भगवान जी माया खेसी हुआ वो रोने लगे, चरणों में गिरे महाराज मेरा साप झूठा हो जाए, मैंने बड़ा गलती करी, आपको खरी खोटी सुनाई, पाप लगे, पाप कैसे मिटेगा, कि पाप जो शंकर जप जाए शंकर सतनामा, भगवान शंकर के सो नाम संग शिव शिव शिव शिव कर पाप पड़ जाएगा, अब अपराध तो करे शिव जी मां विष्णु भगवान का, अरे जाप करो शिव जी का, ये कौन बैठी बात, कहते शिव जी के पास में जाकर कहा, जब वो काम को जीते हुए काम अहम अधिकारी, शंकर जी उजागर कह रहा आपने काम क्रोध को जला दिया, मैंने जलाया ही नहीं जीत गया मैं, शंकर है मेरा साथी तो मैं जीत गई, ये भी जीत गए, शंकर ने कहा देखो महाराज भगवान को मत सुनाना ये बात, जैसे मेरे को सुनाई कोई बात नहीं है। शंकर को मन में आया कि ईर्ष्या है, आप ये काम भेजिए मैं भेजी नहीं स्वाता नहीं। वहीं पहुंचे विष्णु भगवान के पास, विष्णु भगवान के पास महाराज आओ आपने बड़े कृपा करी, कैसे बहुत दिनों से दर्शन दिए महाराज पधारे नहीं, आज कैसे कोई सूझ हो गया, आप बड़े श्री हो भाट के ऐसे मेरे कामदेव ने कहा मैं जीत गया। कामदेव मेरे नमस्कार कर चला गया। कामदेव ने कहा मेरे रीस भी नहीं है, देव सभा में जाकर कहते ऐसे जीत गए। हाँ महाराज आपके आपके सुमरण से मदमाम काम हो जीजिए आप संत हो ब्रह्मचर्य पीड़ा तो वो करे ही पर मनोधो पीड़ा आपको क्या पीड़ा करे आप बड़े फूक भर दी। अब शंकर का अपराध किया है जो शंकर का नाम जपो उनका तिरस्कार किया तब ये दो मत बजी। अगर शंकर का कहना मानते तो क्यों नौबत बजती जाओ ऐसी बात ही महाराज स्वामी जी ऐसा काम करते तो कैसा कैसा कर पड़ा हुआ। इस बात से भाई भगवान में लग जाओ सच्चा हृदय से संसार बया करके फिर सुना दे भाई कीर्तन सुना दे क्या करो। भगवान मिले फिर राग से त्याग से फिर तुम्हें राग मिटे संसार का तब ये साधन में बाधा केवल राग की है। हाय रुपया हाय रुपया हाय भोग हाय भोग।